Private Drive negyedik szám alatt lakó Dursley úr és neje büszkén állíthatták, hogy köszönik szépen, ők tökéletesen normálisak. Senki sem feltételezte róluk, hogy közükben lehet bármilyen rejtélyes vagy szokatlan dologhoz, ugyanis a leghatározottabban elzárkóztak minden sületlenségtől. Dursley úr, aki igazgatói posztot töltött be egy Grunnings nevű fúrógyártó cégnél, jókora, tagba szakadt ember volt, aránytalanul kurta nyakkal és hatalmas bajusszal. Dursley-né ezzel szemben sovány volt és szőke, s nyakdolgában a szokásos méret kétszeresével büszkélkedhetett. Ez kapóra is jött neki, mivel naphosszat a kerítésnél ágaskodott és a szomszédokat leste. Dursley-éknek volt egy csemetéjük is, Dudley, aki szüleinek egybehangzó véleménye szerint a legpompásabb fiúcska volt a világon. A Dursley család semmiben nem szenvedett hiányt. Volt azonban egy féltve őrzött titkuk. Egyenesen rettegtek tőle, hogy kitudódhat. Úgy érezték, nem is élnék túl, ha valaki tudomást szerezne Potterékről. Potterné és Dursleyné nővérek voltak, de évek óta nem is látták egymást. Mi több, Dursleyné úgy tett, mintha sose lett volna nővére. Potterné és az a semmire kellő férje, ugyanis a lehető legdursley-szerűtlenebb emberek voltak. Dursleyék bele sem mertek gondolni, hogy mit szólnának a szomszédok, ha a Potter perep úgy feltűnne az utcájukban. Tudták, hogy Potteréknak is van egy fiúk, de sosem látták a gyereket. Úgy vélték egy okkal több, hogy távol tartsák magukat a Potter családtól. A kölykük csak rossz hatással lenne az ő Dudleyukra.